opět technická pauza. Tender struny nevydrží. Není k opravě. Proč? Dal k tomu vyjádření příslušná odborná komise. Počítáme tady s novou výstavbou. Co tady bude stát? V těchto místech to stojíme z města Motores v hodnotě asi 46 milionů korun. Když to začne stavět, začne se čistit těchto. To je nejbližší možný to asi stavět čistit, to se přijím zrušit. Jediný, který to může stát. Ta osnictví z Bystra nedaleko do Brušky nás přivítalo stejně jako před 9 měsíci a tyto záběry nepotřebují komentář. Jednota Kostelec nad Orlicí slíbila nápravu do roku 1985. Down by the bay. Down by the bay. Ha ha ha!